اسپین میں مسلمانوں کا زوال دراصل کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو اللہ کے دین میں استعمال کرنے کی بجائے صرف دنیا کی عیش و عشرت پر استعمال کیا گیا، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ. اور یہ اس آیت سے متعلق ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے تھے ان کو جب اللہ نے چن لیا تو اس کے اسباب کیا تھے؟ ایک تو یہ کہ دنیاوی قوتوں کے مالک تھے، اور دوسری انا اخلصناہم، مخلصین کو کیوں اخلصناہم؟ بخالصتن، وہ خالصتن خالص چیز کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد. اگر کسی مجلس میں یہ سوال اٹھایا جائے کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو مختلف لوگ اس کا مختلف جواب دیں گے. کوئی کہے گا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ بند کیا جائے، کوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے گا، کوئی کہے گا پیداوار اور تقسیم کے نظام کو درست کرنا موجودہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. غرض طرح طرح کے جوابات سنائی دیں گے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان بھی انسان کو نہیں جانتا. اگر وہ اپنے آپ کو جانتا ہوتا تو سب کے جوابات ایک ہوتے. سب یہ کہتے آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت بھول گیا ہے، وہ اس حقیقت سے غافل ہو گیا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس حساب کتاب کے لیے جانا ہے. اگر ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہم دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اپنا اصل مسئلہ قرار دیں گے. ذکر الدار. آج بھی دنیا کے بیشتر انسان خدا اور آخرت کو مانتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ اس کے منکر ہو گئے ہوں، مگر اس ماننے کا کوئی تعلق ان کے عمل سے نہیں ہے. حقیقی زندگی میں ہر شخص کے سامنے صرف یہ سوال ہے کہ وہ آج اپنی اس دنیا کو کس طرح کامیاب بنائے. اگر ہماری رسد گاہیں کسی روز یہ اعلان کر دیں کہ زمین کی قوت کشش ختم ہو گئی ہے اور وہ 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینچی جا رہی ہے تو ساری دنیا میں کہرام مچ جائے گا کہ اچھا ہم سورج سے ٹکرانے کو جا رہے ہیں. کیونکہ اس طرح کی ایک خبر کے معنی یہ ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر روئے زمین سے ہر قسم کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. مگر یہ دنیا ہر آن ایک اس سے زیادہ شدید خطرے سے دوچار ہے، اور کوئی نہیں جو اس سے گھبرانے کی ضرورت محسوس کرتا ہو. یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ قیامت کا خطرہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے روز ہی اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے. کتنی اچانک خبر ہے نا قیامت کی. بار بار قرآن پاک میں جب سوال کیا گیا کہ کب آئے گی، اچانک آئے گی، بختتن، لیکن ہم میں سے کوئی اس مسئلے کی طرف نہیں توجہ کرتا. اور جس کی طرف ہم سب لوگ نہایت تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، عقیدے کی حد تک سبھی لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو فی الواقع اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے ہوں یا اس کی ضرورت بھی محسوس کرتے ہوں. اگر آپ شام کے وقت کسی کھلے ہوئے بازار میں کھڑے ہو جائیں اور وہاں دیکھیں کہ لوگ کس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آج انسان کس چیز کو اپنا اصل مسئلہ بنائے ہوئے ہے. ذرا تصور کیجئے، بھرے ہوئے بازار میں گاڑیوں کی آمد و رفت کس لیے ہو رہی ہے، دکاندار کس لیے اپنی دکانیں سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، انسانوں کے غول کہاں آتے جاتے نظر آتے ہیں، لوگوں کی بات چیت کا موضوع کیا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کس غرض سے ہو رہی ہے، کن چیزوں میں لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، ان کی بہترین صلاحیتیں اور ان کی جیب کے پیسے کس مقصد کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، جو خوش ہے وہ کیا چیز پا کر خوش ہے، جو چہرے اداس نظر آتے ہیں کس چیز کی محرومی نے انہیں اداس بنا دیا، لوگ اپنے گھروں سے کیا چیز لے کر نکلے ہیں، کیا چیز لے کر واپس جانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی مصروفیتوں سے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی آوازوں سے، ان کی مختلف حرکات و سکنات سے ان سوالات کا جواب معلوم کر سکیں، تو اسی سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی معلوم ہو جائے گا کہ آج کا انسان کس چیز کو اپنا اصل مسئلہ سمجھتا ہے اور کیا حاصل کرنا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بازاروں کی چہل پہل، مصروف ترین سڑکوں پر انسانوں کی مسلسل آمد و رفت پکار رہی ہے کہ آج کا انسان اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے. وہ آخرت کو نہیں بلکہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر وہ خوش ہے تو اس لیے خوش ہے کہ اس کی دنیاوی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں. اگر وہ غمگین ہے تو بس اس لیے غمگین ہے کہ اس کی دنیاوی خواہشات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. آج کی ضرورتیں, آج کا آرام, آج کی عزت, آج کے مواقع, بس انہی کو پا لینے کا نام لوگوں کے نزدیک کامیابی ہو گئی ہے, اور ان سے محروم رہنے کا نام لوگوں کے نزدیک ناکامی ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے پیچھے سارا انسانی قافلہ بھاگا چلا جا رہا ہے. کسی کو بھی آنے والے دن کی فکر نہیں, ہر شخص بس آج کے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہے. صرف بڑے بڑے شہروں کا یہ حال نہیں, بلکہ جہاں بھی چند انسان بستے ہیں اور کچھ چلتے پھرتے لوگ موجود ہیں, ان سب کا یہی حال ہے. آپ جس کسی کو دیکھیے وہ اسی خیال میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. مرد ہو یا عورت, امیر ہو یا غریب, بوڑھا ہو یا جوان, جاہل ہو یا عالم, شہری ہو یا دیہاتی, حتیٰ کہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی, سب کے سب اسی ایک سمت میں بھاگے چلے جا رہے ہیں. آج آدمی کی سب سے بڑی تمنا صرف یہ ہے کہ دنیا میں وہ جتنا کچھ حاصل کر سکتا ہے حاصل کر لے. اسی کو وہ اپنے لیے کام سمجھتا ہے, اسی کے لیے اپنے بہترین اوقات اور بہترین صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے, اسی کی فکر میں دن رات مشغول ہے. حد یہ ہے کہ اگر ضمیر اور ایمان کو قربان کر کے یہ چیز ملے تو اپنا ضمیر اور ایمان بھی اس دیوی کی نظر کرنے کے لیے تیار ہے. وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے, خواہ وہ جس طرح بھی ملے, مگر اس طرح کی ہر کامیابی دنیا کی کامیابی ہے, آخرت میں وہ بالکل کام نہیں دے سکتی. جو شخص صرف اپنی آج کی دنیا بنانے کی فکر میں ہے اور آخرت سے غافل ہے, اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی جوانی میں اپنے بڑھاپے کے لیے جمع نہیں کرتا, یہاں تک کہ جب اس کی قوتیں جواب دے دیتی ہیں اور وہ کام کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس مکان نہیں, مگر وہ اب اپنا مکان نہیں بنا سکتا. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس موسم سے بچنے کے لیے کپڑا اور بستر نہیں, مگر اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کپڑا اور بستر مہیا کر سکے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں, مگر اب وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. وہ حسرت کے ساتھ کسی دیوار کے سائے میں سیسڑا لپیٹے ہوئے پڑا رہتا ہے. ایسے کئی لوگوں کو دیکھتے ہوں گے آپ سڑکوں پر, جس پر کتے بھونکتے ہیں, لڑکے کنکر مارتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے اس طرح کی مثالیں دیکھتے ہیں جس سے ایک ہلکا اندازہ ہوتا ہے کہ آخرت کی کمائی نہ کرنے والے کی آخرت کی زندگی کیسی ہوگی. مگر اس کے باوجود ہمارے اندر کوئی کھلبلی پیدا نہیں ہوتی. ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے آج کی تعمیر میں مصروف ہے, وہ اپنے کل کی کوئی فکر نہیں کرتا. جنگ کے زمانے میں جب ہوائی حملے کا سائرن بجتا ہے اور خوفناک آواز سے یہ اعلان کرتا ہے کہ دشمن کے ہوائی جہاز آتشی بموں کو لیے ہوئے غول در غول چلے آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں شہر کو آگ اور دھوئے سے بھر دیں گے, لوگ فوراً پناہ گاہوں میں چلے جائیں, تو یکایک ہر شخص قریب کی پناہ گاہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور دم بھر میں انتہائی آباد سڑکیں بالکل سنسان ہو جاتی ہیں. جو شخص ایسا نہ کرے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ احمق ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ دنیا کے چھوٹے خطرے کا معاملہ ہے. دوسرا ایک اس سے بڑا اور اس سے زیادہ یقینی خطرہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے مالک کی طرف سے خبردار کیا جا رہا ہے. خدا نے اپنے رسولوں کے ذریعے یہ اعلان کیا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو, ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو, میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو. جو ایسا نہیں کرے گا میں اس کو ایسی سخت سزا دوں گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا. یہ ایک مستقل عذاب ہوگا جس میں وہ ہمیشہ تڑپتا رہے گا اور کبھی اس سے نکل نہ سکے گا. اس اعلان کو ہر کان نے سنا ہے اور ہر زبان کسی نہ کسی شکل میں اس کا اقرار کرتی ہے, مگر لوگوں کا حال دیکھیے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے لوگ وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. زندگی کا قافلہ نہایت تیزی سے اس راستے پہ بھاگا جا رہا ہے جدھر جانے سے اس کو منع کیا گیا ہے. فوجی ہیڈ کوارٹر سے جو سائرن بجتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے تو لوگ فوراً دوڑ پڑتے ہیں, اور مالک کائنات کی طرف سے جس خطرے کا اعلان کیا گیا ہے اس سے کسی کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی. لوگ اس کی پکار پر نہیں دوڑتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوجی ہیڈ کوارٹر کا سائرن جس خطرے کا اعلان کرتا ہے اس کا تعلق آج کی دنیا سے ہے, جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے نتیجے کو فوراً محسوس کر لیتا ہے. مگر خدا کی طرف سے جس خطرے کا اعلان کیا گیا ہے وہ مرنے کے بعد پیش آئے گا. ہمارے اور اس کے درمیان موت کی دیوار حائل ہے, وہ آج کی آنکھوں سے ہمیں نظر نہیں آتا. ہم نہ اس کے ہوائی جہازوں کو دیکھتے ہیں, نہ اس کے بموں کو, اور نہ اس کی آگ اور دھوئیں کی بارش کو. اس لیے ہوائی حملے کا سائرن تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں, مگر خدا نے جس عذاب کی خبر دی ہے اس کو سن کر ان کے اندر کوئی پریشانی پیدا نہیں ہوتی. اس کے بارے میں وہ یقین پیدا نہیں ہوتا جو عمل کے لیے بیتاب کر دے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف یہی دو آنکھیں نہیں دی جو پریشانی کے نیچے نظر آتی ہیں اور سامنے کی چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں. ہمارے پاس ایک اور آنکھ ہے جو زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے, جو چھپی ہوئی حقیقتوں کو بھی دیکھتی ہے. یہ آنکھ عقل کی آنکھ ہے. لوگوں کی بے یقینی کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی اس تھرڈ آئے, تیسری آنکھ کو استعمال نہیں کرتے. وہ سامنے جو کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بس یہی حقیقت ہے. حالانکہ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس سے زیادہ یقینی ہے وہ چیز جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں. اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس کائنات میں وہ کون سی حقیقت ہے جس کو ہر شخص مانتا ہو, تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ موت. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر بڑے چھوٹے کو تسلیم کرنا پڑتی ہے. ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کی موت آ سکتی ہے, مگر جب موت کا خیال آتا ہے تو عام طور پر لوگ صرف اتنا سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. مرنے سے پہلے تو وہ اپنی زندگی کے بارے میں بہت سوچتے ہیں, مگر مرنے کے بعد انہیں صرف گھر اور بچوں کی فکر ہوتی ہے. ہمارا گھر کون سنبھالے گا, بزنس کون سنبھالے گا, بچوں کا کیا ہوگا. بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تو ساری عمر لگا دیتے ہیں, مگر جو مستقبل خود ان کے اپنے سامنے آنے والا ہے اس کی تعمیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. گویا ان کے مرنے کے بعد صرف ان کے بچوں کا وجود باقی رہے گا, خود ان کا کوئی وجود نہ ہوگا جس کے لیے انہیں تیاری کرنے کی ضرورت ہو. اس انداز میں لوگوں کا سوچنا یہ بتاتا ہے کہ انہیں شاید اس کا احساس نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, بلکہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. اگر انہیں اس بات کا یقین ہوتا کہ مر کر جب وہ قبر میں دفن ہوتے ہیں تو در حقیقت وہ دفن نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسری دنیا میں داخل کر دیے جاتے ہیں, تو وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے سے پہلے یہ سوچتے کہ مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا کے بیشتر انسان, خواہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی, اس یقین سے خالی ہو گئے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا بلکہ نئی زندگی حاصل کرتا ہے. ایک ایسی زندگی جو موجودہ زندگی سے زیادہ حقیقی ہے اور جو موجودہ زندگی سے زیادہ اہم ہے. موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں شبہ دو وجوہات سے پیدا ہوتا ہے. ایک یہ کہ ہر انسان مر کر مٹی میں مل جاتا ہے, جیسے اہل مکہ کہا کرتے تھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان مر کے ختم ہو گیا تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دوبارہ کس طرح کی زندگی پائے گا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو دنیا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آتی. آج کی دنیا کو تو ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, مگر اس کے بعد والی دنیا کو اب تک کسی نے دیکھا نہیں. اس لیے ہم کو یقین نہیں آتا کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہو سکتی ہے. آئیے ان دونوں سوالوں پر غور کریں, موت کے بعد کی زندگی اور پھر دوسری دنیا میں کیا ہونے والا ہے. موت کے بعد زندگی, جب میں مر کر مٹی ہو جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اس سوال کو اس طرح متعین کر کے بہت کم لوگ سوچتے ہیں. یہ میرے ہاتھ جو آج ہاتھ دکھتے ہیں کل مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے, کیا پھر سے ایسے ہی ہاتھ دوبارہ بنیں گے؟ تو ہونے اور نہ ہونے اور نہ ہونے سے ہونے کے درمیان ایک سفر ہے. میں اس پر غور کیوں نہیں کرتی؟ اس پر بہت کم لوگ سوچتے ہیں. مگر ہر وہ شخص جو اس بات پر گہرا یقین نہیں رکھتا کہ مرنے کے بعد اسے ایک نئی زندگی سے سابقہ پیش آنے والا ہے, اس کے ذہن میں ضرور یہ سوال دبا ہوا رہتا ہے. جو شخص آج کی زندگی میں کل کی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہے, وہ اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ وہ کل کی زندگی کے متعلق شبہ میں مبتلا ہے, خواہ وہ باقاعدہ اس مسئلے پہ سوچتا ہو یا نہ سوچتا ہو. لیکن اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو نہایت آسانی سے اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ موت کے بعد پیش آنے والی حقیقتوں کو ہماری نگاہوں سے چھپا دیا ہے, کیونکہ وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے. یعنی دوزخ ہم سامنے یوں نہیں دیکھ سکتے, یہی ہمارا امتحان ہے کہ بن دیکھے مانے. مگر کائنات میں ایسی بے شمار نشانیاں پھیلا دی گئی ہیں جن پر غور کر کے ہم تمام حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں. مثلا سٹیل مل میں جو لوہا پگھلایا جاتا ہے اس کے لیے جو آگ جلائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جہنم کی آگ کیا ہوگی. یہ کائنات ایک آئینہ ہے جس میں دوسری دنیا کا عکس نظر آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی موجودہ شکل میں اول روز سے موجود نہیں ہیں، یعنی اس حالت میں ہم شروع سے نہیں ہیں. انسان کی ابتدا ایک بے شکل حقیر مادے سے ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ میں بڑھ کر انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر باہر آ کر مزید ترقی کر کے پورا انسان بن جاتا ہے. ایک بے شعور اور حقیر مادہ جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خالی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، بڑھ کر 6 فٹ لمبا انسان بن جانا اس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو روزانہ دنیا میں پیش آتا ہے. پھر یہ سمجھنے میں کیا مشکل پیش آتی ہے کہ ہمارے جسم کے اجزاء جو نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات بن کر زمین میں منتشر ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ پورے انسان کی شکل اختیار نہ کر سکیں. اس طرح ہر سال برسات میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں سبزہ اگتا ہے، ہر طرف ہریالی پھیل جاتی ہے، گرمی کا زمانہ اس کے لیے موت کا پیغام بن کر آتا ہے، ساری زمین خشک ہو جاتی ہے، جہاں سبزہ لہلہا رہا تھا وہاں چٹیل میدان دکھائی دیتا ہے. اس طرح ایک زندگی پیدا ہو کر مر جاتی ہے، لیکن اگلی بار جب موسم میں برسات آتا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے تو وہی مرے ہوئے سبزے دوبارہ جی اٹھتے ہیں، خشک زمین پھر سبزہ زار نظر آتی ہے. اسی طرح انسان بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیے جائیں گے. جب ہم مرتے ہیں تو در حقیقت مرتے نہیں بلکہ زندہ رہنے کے لیے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. موجودہ زندگی ہماری مسلسل عمر کا محض ایک مختصر وقفہ ہے، یعنی یہ کنٹینیویشن ہے. وہ روحیں جو ہماری روز اول پیدا ہوئی، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ملتا ہے، وہ انتظار میں رہی حتیٰ کہ ہمیں دنیا میں آنے کا موقع ملا. جب سے ہمارا وجود بنا اس سے لے کر دنیا میں آنے تک ایک لمبا عرصہ ہم پر گزرا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ زمانے کا ایک ایسا لامتناہی وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ایک وقت گزرا 9 مہینے کا، پھر دنیا میں آئے چند سال کا وقفہ ملا، پھر قبر کا حصہ ہے. کب تک رہنا ہے خدا جانتا ہے. اس کے بعد حشر کا میدان 50,000 سال کا، پھر جنت ہے یا جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اس میں دیکھیے کہ سب سے مختصر وقت کون سا ہے، یہ جو اس دنیا میں ہم آ کر رہتے ہیں. اب اس سوال پہ غور کیجئے کہ دوسری زندگی کیسے ہوگی. خدا کے رسول کہتے ہیں وہاں جنت اور دوزخ ہے. ہر شخص جو مرتا ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک کے اندر جائے گا. جو شخص آج کی دنیا میں خدا کا فرما بردار ہوگا اس کو جنت کی آرام گاہ میں جگہ ملے گی، جو بد کردار اور نافرمان ہوگا اس کو جہنم کی تکلیفوں میں ڈالا جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے اس حقیقت پہ غور کیجئے کہ دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ ایک واقعہ ہے اور دوسرے یہ کہ وہ کسی خاص ارادے کے ساتھ کیا گیا ہے. پہلی حیثیت کو ہم واقعاتی کہہ سکتے ہیں، دوسرے کو اخلاقی. ایک مثال سے اس کو سمجھیے. اگر کسی درخت پر کوئی پتھر اٹکا ہوا ہو، آپ اس کے نیچے سے گزرے اور یکا یک پتھر آپ پہ کود پڑے اور آپ کا سر پھٹ جائے، تو آپ درخت سے لڑائی نہیں کریں گے. اس کے برعکس اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر آپ کے اوپر ایک پتھر کھینچ مارے جس سے آپ کا سر زخمی ہو جائے، تو آپ اس پہ برس پڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا سر توڑ ڈالیں جس طرح اس نے آپ کا سر توڑا. درخت اور انسان میں یہ فرق کیوں ہے؟ کیوں آپ درخت سے بدلہ نہیں لیتے اور انسان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ درخت اس احساس اور شعور سے خالی ہے جو انسان کو حاصل ہے. درخت کا عمل صرف واقعاتی ہے، جبکہ انسان کا عمل واقعاتی اور اخلاقی دونوں ہے. درخت کا عمل واقعاتی اور انسان کا اخلاقی بھی. اس سے ظاہر ہوا کہ انسان کے عمل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کی وجہ سے کوئی واقعہ دنیا میں ظاہر ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ عمل جائز تھا یا ناجائز تھا، صحیح جذبے سے کیا گیا یا غلط جذبے سے. جہاں تک عمل کی پہلی حیثیت کا تعلق ہے، اس کا پورا انجام اس دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے، مگر اس کی دوسری حیثیت کا انجام اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا. کون سی؟ اخلاقی حیثیت کا. کبھی ظاہر ہوتا بھی ہے تو نہایت ناقص شکل میں. آخرت انسانی عمل کے اخلاقی پہلو کا مکمل انجام ظاہر ہونے کی جگہ ہے. پہلی قسم کے واقعات کو ہم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، دوسرے کو ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے. ہر آدمی جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے عمل سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نتیجہ پیدا کرنے میں مصروف ہے. سورۃ سعد میں ہم نے آیت پڑھی کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فویل للذین کفروا من النار. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتے ہیں، آیت 16 میں، وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے ایک غرض ہے، اور وہ غرض کیا ہے؟ کہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا یا سزا دی جائے، کیونکہ ہر انسان اپنے عمل سے یا کچھ فائدہ پہنچا رہا ہے یا کسی کے نقصان کا سبب بن رہا ہے. ہماری زندگی ایک نہایت طویل اور مسلسل زندگی ہے، موت اس زندگی کی آخری حد نہیں بلکہ وہ اس کے دوسرے دور کی ابتدا ہے. موت ہماری زندگی کے دو مرحلوں کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہے. اس مثال کو یوں سمجھیے کہ کسان ایک فصل بوتا ہے، اس پہ کوشش کرتا ہے، اپنا سرمایہ اس میں لگاتا ہے، یہاں تک کہ فصل تیار ہو کر سوکھ جاتی ہے، اسے وہ کاٹ لیتا ہے، اس سے غلہ حاصل کر کے اپنی سال بھر کی خوراک کا انتظام کرتا ہے. فصل کا کٹنا فصل کے ایک دور کا ختم ہونا ہے اور اس کے دوسرے دور کا آغاز ہونا ہے. اس سے پہلے بونا اور فصل کٹنے سے پہلے صرف کوشش اور خرچ تھا، اور فصل کٹنے کے بعد صرف اپنی محنت کا نتیجہ پانا اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہ فرمانا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ. یہاں ہم سب کھیت بو رہے ہیں، مرنے کے بعد اس کھیت کا کٹنا ہے اور پھر اس سے فائدہ یا نقصان کا ہونا ہے. تو بہرحال اہم مسئلہ جو ہے ہمارا سب کا، وہ صرف اس دنیا میں کچھ کرتے رہنا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچنا بھی ہے کہ مرنے کے بعد جو جزا اور سزا ہے وہاں پر ہمارا حصہ کس میں ہوگا، اس کے لیے ہم نے کیا تیار کیا. اور یاد رکھیے کہ اس کے لیے آپ یہاں سے فارغ ہو کر، یعنی دنیا سے فارغ ہو کر کسی جنگل میں جا کر یا کسی اور پلانٹ پہ جا کے تیاری نہیں کریں گے. انہی کاموں میں آپ کی تیاری ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. آپ کے واقعاتی عمل میں اخلاقی پہلو شامل کرنا ہی دین کا کام ہے. اور بس سمجھ گئے، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں مومن بھی وہی کرتا ہے بہت سے کام جو کافر کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہو جاتا ہے؟ کہ ایک اس کے اخلاقی پہلو سے الگ ہو کر کرتا ہے یا انجام کو بھول کر کرتا ہے، جبکہ مومن اس کے اخلاقیات کو بھی ساتھ رکھتا ہے اور انجام کو بھی یاد رکھتا ہے. اس چیز کو جو بھی سمجھ جائے گا وہی کامیاب ہو جائے گا. یہی نقطہ سمجھ میں آنا چاہیے اس پورے قرآن کو پڑھ کے، ورنہ قرآن پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. علم تو بہت اکٹھا ہو جائے گا، لیکن اگر پریکٹیکل لائف میں وہ انجام اس سے بہتر نہیں ہوتا تو فائدہ نہیں پھر. یعنی قرآن جیسی چیز پڑھنا بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ ہم اپنی زندگی کے اخلاقی پہلو پر توجہ نہیں دیتے اور انجام کو سامنے رکھتے ہوئے کام نہیں کرتے. مثلا جب اولمپکس ہوتے ہیں، جب دوڑوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ریس لگتی، تو ٹریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. جب کھلاڑی اس پہ بھاگتے ہیں تو ان کو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں، لیکن میں اور آپ اگر جا کے اسی ٹریک پہ بھاگیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ بظاہر دیکھنے میں دونوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہے نا. ہم بھی اسی پہ بھاگ رہے ہیں، وہ بھی اسی پہ بھاگتے ہیں، ان کا نام اتنے بلند ہوتے ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں؟ ان کو ساری دنیا فوکس کیے ہوئے ہوتی ہے اور ہر جگہ ہر کوئی دل تھام کے اور سانس روک کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ہم چاہے اس سے بھی تیز رفتار بھاگے کوئی نتیجہ نہیں. کیوں؟ کیا فرق ہے دونوں؟ ہم بے مقصد بھاگ رہے ہیں اور بے وقت بھاگ رہے ہیں اور بے وجہ اور بغیر کسی کے کہنے کے خود ہی بھاگ رہے ہیں اپنی مرضی سے. اس لیے ہمارا یہ بھاگنا ہم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. وہ ایک وقت مقرر پہ بھاگتے ہیں، کسی ڈسپلن کے اندر بھاگتے ہیں، کسی مقصد سے بھاگتے ہیں، لہٰذا ان کو ایک انعام بھی ملتا ہے. اور کچھ تو پارٹیسپیشن کا ہی انعام ہوتا ہے، چاہے وہ نہ بھی جیتے لیکن ان کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے حصہ لیا اس میں. اب سڑک پہ بہت ساری گاڑیاں جا رہی ہیں، آپ کی بھی جا رہی ہوتی ہے، بہت سے اور لوگوں کی بھی جا رہی ہوتی ہیں، جانے کو تو گاڑیاں چل رہی ہیں سب کی، دھواں اڑ رہا ہے، پیٹرول جل رہا ہے، لیکن کچھ گاڑیوں میں بیٹھنے والے اسی پیٹرول کو جلا کے بڑا بڑا اجر کما لیتے ہیں، اور کچھ اس میں بیٹھ کے الٹا گناہ کما رہے ہوتے ہیں. اوپر سے دیکھیں تو سبھی گاڑیاں، فرق کس چیز نے کر دیا؟ ایک کو ثواب مل گیا اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ الٹا مجرم کہلایا. ایک چوری کرنے کو جا رہا ہے اسی گاڑی میں، دوسرا قرآن پڑھنے جا رہا ہے یا کسی مریض کو دیکھنے جا رہا ہے. گاڑی تو دونوں استعمال کر رہے ہیں لیکن ایک کا انجام کچھ ہے اور دوسرے کا کچھ ہے. مقصد دونوں کا ہے لیکن ایک کا مقصد مختلف ہے دوسرے کے مقصد سے. اور ایک شخص ہے جو ایسے ہی بس ڈرائیونگ پہ نکل کھڑا ہے, وہ کوئی مقصد نہیں ہے اس کا, ویسے ہی گھوم رہا ہے. تو تینوں کا فرق ہو گیا نا, ایک بے مقصد گھوم رہا ہے, ایک اچھے مقصد سے گھوم رہا ہے, ایک خراب مقصد سے گھوم رہا ہے. یعنی موشن اور ڈائریکشن میں فرق ہے نا, کیا موو کر رہے ہیں لیکن ڈائریکشن لیس ہو کر یا ڈائریکشن میں. تو جو موشن کسی ڈائریکشن میں ہوگی اس سے کوئی ریزلٹ نکلے گا, اور جو بغیر کسی ڈائریکشن کے ہوگی وہ ویسٹ آف ایوری تھنگ. جیسے ایک ڈاکٹر بنتا ہے نا تو 5 سال پڑھتے ہیں, پھر 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں. تو اچھا ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو 5 سالوں میں بہت اچھا پڑھتا رہا ہو, وہ ہوتا ہے جو ہاؤس جاب میں بہترین محنت کر کے عملی طور پر کوئی بہتر ریزلٹ پیدا کرتا ہے. بعض اوقات بڑے ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں مگر ایک بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں, کیونکہ اور بہت ساری چیزیں مل کر ان کو ایک کامیاب ڈاکٹر بنا دیتی. انہوں نے کہا کہ جیسے میڈیکل کی 5 سال کی پڑھائی کے بعد 1 سال پریکٹیکل ضروری ہے, تو اسی طرح آپ لوگ بھی قرآن پڑھنے کے بعد پریکٹیکل لائف میں اگر نہیں آئے تو پڑھا لکھا سب بھول جائے گا اور بیکار جائے گا. وہ بالکل حقیقت ہے. ایک بھاگ تو ہم سبھی رہے ہیں کسی نہ کسی طرف, یعنی ہم میں سے کوئی بیٹھا تو نہیں ہے, لیکن مقصد کا صحیح ہونا ضروری ہے ورنہ پہنچ کہیں اور جائیں گے. اور ایک ڈگری کا فرق ہو گیا نا تو ماسکو پہنچ جائیں گے. یہ کسی نے ٹی ایس ایلیٹ کا لکھا ہے کہ ان مائی بگننگ از مائی اینڈ, اینڈ ان مائی اینڈ از مائی بگننگ.